sorrows all blow to the wind. Stay with me, lay with me, love, let your loving begin. Dame en heer van Blue Mink, je kent ze nog van The Bellerman en Melting Pot. Dit was Stay With Me uit 1972. En daarvoor Eric Clapton en Circus. Ons eerste onderwerp vanavond. Thuis oud worden kan alleen door samenwerking. De verwachting is dat straks hetzelfde aantal zorgmedewerkers voor meer ouderen moet gaan zorgen. En dat vraagt een hele andere organisatie. Herman de Bruin praat erover met Anneke Augustinus. Ze is directeur programmamanagement bij Vilans. Mevrouw Augustinus, welkom. Dank u wel. Ja, thuis oud worden, dat moeten we eigenlijk allemaal, want de verzorgingshuizen zijn zo goed als verdwenen. Nou, het thuis ouder worden is natuurlijk ook een wens van een heleboel mensen. Mm-hmm. Ik weet als ik aan de ouderen in mijn omgeving vraag, waar willen ze het liefst oud worden, dat dat in een thuissituatie is. Ja. En toch komen we heel vaak op een punt dat het niet altijd meer mogelijk is. En wat we eigenlijk zien is dat daar een hele discussie over is. Er is een groep mensen die zeggen je kan het beste toch naar een verpleeghuis gaan. En de andere zegt je kunt het beste oud worden. En wat we nu mee bezig zijn is toch wel aan het onderzoeken. Er is een rapport ook uitgekomen. Het maakt niet zoveel uit of je het ene kamp of het andere kamp. De toekomst met alle zorg die er dan beschikbaar is. Noodzaakt ook gewoon om zo lang mogelijk de zorg thuis te gaan krijgen. Ik weet bijvoorbeeld dat de huisarts steeds meer kan eigenlijk geen medicijnen voorschrijven, maar welzijn gaat voorschrijven. En dat er iemand eens vaker langskomt en een praatje maakt. Nou, en wat er nu voor ligt, is dat de zorg thuis kan veel verder gegeven worden. Ook aan mensen die toch wel ernstige zorg- en ondersteuningsvragen hebben als je goed gaat samenwerken. Waardoor je ook niet meer zegt, moet er altijd een verpleegkundige langskomen. Of kan er ook een vrijwilliger of een familielid of iemand anders bij jou langskomen en met jou gaan zwemmen of wandelen of naar de bibliotheek gaan als je dat heel vaak deed? Maar dat gebeurt toch al? Dat gebeurt nog niet zo vaak als dat zou kunnen. Ja, want samenwerken binnen de gezondheidszorg, dat is altijd nog een moeilijk punt. Want we zeggen, ja, er zijn nog heel veel schotten, nog heel veel de schotten moeten weg en zo. Maar gaat dat gebeuren of zegt u nou, ik zie nog weinig beweging? Nou, ik zie het mooie aan de experimenten die gedaan zijn, is dat de beweging gaat komen, want de grootste schotten zijn eigenlijk financieel. Een huisarts mag alleen maar iets zeggen over wat onder de verantwoordelijkheid van een huisarts valt en de gemeente van wat van de gemeente valt. Mm-hmm. En nu wordt er gezegd, eigenlijk zou de één persoon over al die schotten heen moeten kunnen kijken van je hebt een beetje zorg nodig, wat ook een huisarts biedt, maar je hebt ook een beetje welzijn nodig, je hebt ook een beetje verpleegherszorg, en dat gaan we allemaal bij elkaar voegen, en die financiering zien we later wel. Ja, en nou, hebben we het dan over die arrangeur? Dat is de arrangeur, en dat is eigenlijk iemand die centraal is in het leven van iemand, en gewoon actief meedenkt, wat heb je nu nodig om zo goed mogelijk je te leven te kunnen leiden wat je wil. Ja, het plan is er. Dat heb u aardig uitgelegd zo. Maar zijn die arrangeurs er ook? En is er ook de bereidheid om dit te doen? Nou, ik zie dat de bereidheid steeds groter is. En dat meet ik af aan een aantal zaken. Ik weet dat het ministerie hier enthousiast over is en ook echt een wetswijziging heeft voorbereid die ook naar de Kamer gaat om te kijken, kunnen wij zorgen dat de financiën in ieder geval niet meer de hobbel zijn? Mm-hmm. Dus dat is echt wel een positieve impuls. Ik weet dat een zorgkantoor, vele zorgkantoren, ook recent een grote bijeenkomst hebben gehouden om te kijken hoe we toch veel meer die verpleegerszorg thuis kunnen gaan bieden in samenwerking met inderdaad welzijn, vrijwilligers, de zorg van huisartsen enzovoort. Dus ik zie aan alle kanten bereidheid om dat op te gaan pakken. En tenslotte die arrangeurs. Wij zien ook wel een hele toename. Ja, en om weer even de beroepsterm. De case managers dementie. Maar dat zijn ook de gespecialiseerde personen die eigenlijk naast iemand met een zorgvraag staan om hen te helpen in dat hele woud van regelgeving.

take me in. These are the hours, this is our time. I'm in your universe, you are in mine. And there's so much to share, so much to feel. Having a vision and knowing it's real. I search for the Seeger was dat, een keertje zonder zijn Silver Bullet Band in You Take Me In. En daarvoor Carla Bruni, de vrouw van oud-president van Frankrijk, Nicolas Sarkozy. Je hoorde L'Amoureuse. Zometeen, meer buitenles in de strijd tegen corona in het klaslokaal. Maar eerst zijn hier de Bee Gees. Yesterday was history, who knows what there is gonna be when we meet again. Will you smile and tell the world about me? Can there be no doubt about me? I was your friend. As I gaze upon a sea of smiling faces, walk amongst the glow of moonlit places, the look in your eyes. We planned the world would never understand, but we found a way. And the world of love you gave to me, each moment is a memory, whatever they say. As I gaze upon a sea of smiling faces, walk amongst the glow. When we meet again, will you smile and tell the world about me? Can there be no doubt about me? I was your friend. As I gaze upon a sea of smiling faces, walk amongst the glow. Bee Gees, een wat minder bekend nummer van de heren, Sea of Smiling Faces uit 1972. Ons volgende onderwerp. Als het aan IVN ligt, wordt straks 25% van de lessen buiten gegeven. En nu is dat amper 1%. Maar daar gaat verandering in komen. Herman de Bruin in gesprek met Vincent van der Veen. Hij is programmamanager Kind en Natuur bij IVN Natuureducatie. Vincent, welkom. eerste dag. Ja, buitenles, dat zou beter zijn tegen corona. Kinderen komen toch al veel buiten. Die sporten de hele week buiten, 's avonds. Nou ja, op het moment even niet, maar normaal gesproken wel. Maar ook de klaslokaal moet meer naar buiten. Tjongejonge, dat wordt wat. Ja, ja, goed dat je dat zegt, want dat is natuurlijk al, eigenlijk al een van de voorbeelden. Hè. Kinderen nu na schooltijd kunnen niet meer naar de sportclubben toe in deze tijd. Mm-hmm. En daarnaast wat je zei over van, ja, kinderen komen toch al heel vaak buiten. Dat is eigenlijk wat uit onderzoek gebleken is, wat wij gedaan hebben, is dat maar 1% van de onderwijstijd buitenlestijd is. En dat betekent dat 99% van de tijd kinderen eigenlijk binnen zitten in het klaslokaal. En ja. Dat is in deze tijd blijkt dat dat klaslokaal, dat virusdeeltjes daar eigenlijk blijkbaar om de oren vliegen. Dat leerkrachten de ramen openzetten om te ventileren. En dat het dan natuurlijk dan vervolgens koud wordt. En ik zeg wel eens van, ja, dat best geventileerde klaslokaal, zeker in deze tijd, is eigenlijk het schoolplein en de buitenruimte. Ja. Maar ja, buiten, dan heb je niet de mogelijkheid om iets te schrijven of naar het bord te kijken. Nee. En dat, dus voor een deel gaat het over een stukje inrichting. Ik zeg ook altijd van, je hoeft niet alles buiten te doen. Er kunnen ook best dingen binnen plaatsvinden. Hè. Bijvoorbeeld de instructie, zoals je net al noemt, dat misschien goed is om dat binnen te doen. Maar ik vind het ook wel interessant wat er bijvoorbeeld gebeurde in Amerika ten tijde van de huidige coronapandemie. Mm-hmm. Waarbij ze eigenlijk zeiden van, nou, we gaan ook die crisis gebruiken om in het kader van veilige heropening van scholen die buitenruimtes eigenlijk geschikt te maken. En dan moet je denken aan een plek om te zitten, een plek om een instructie te geven, misschien via een tarp tent bijvoorbeeld, een afdakje voor als het wel ook die buitenruimte te gebruiken en ook voor de toekomst te kunnen benutten, zeg maar, voor onderwijs. Dus nu in het kader van een veilige heropening. En in de toekomst voor een verbetering van de leerplek voor kinderen. Maar een paddenstoel, ik kan iets leren over een paddenstoel uit een boekje. Maar buiten komt het toch echt beter binnen. Ja. Want als ik die paddenstoel ook gewoon buiten kan zien en kan onderzoeken, leer ik er eigenlijk veel meer over. Jullie geven met Jantje Beton, zeg je zelf al, de eerste aanzet daartoe om na te denken over hoe het anders kan. Wie moet daarvoor, moet het ministerie van Onderwijs daar ook niet bij betrokken worden? Nou ja, dat is ook wel een van de oproepen die wij eigenlijk hebben gedaan. Waarbij we zeggen van, joh, als je gaat kijken naar alle handreikingen die nu vanuit het ministerie geboden worden om in deze tijd onderwijs te kunnen verzorgen, is het gebruiken en inrichten van die buitenruimte. Dat staat bij wijze van spreken niet echt genoemd in de briefjes die de scholen krijgen. Nou hebben wij als IVN en Jantje Beton gezegd, maar we hebben in onze database op de buitenlesdag staan 100 kant-en-klare lessen. Waarbij je eigenlijk een rekenles ook gewoon buiten kunt geven. Hoe ver zouden jullie gaan? Nu zeg je 1% van de lessen wordt buiten gegeven. Hoeveel moet het worden in jullie optie? Ja, ik kan er iets over zeggen, maar we hebben dat gevraagd aan de leerkracht zelf. Mm-hmm. Dus wat zegt de juf en meester van Nederland over de ideale verdeling? En de juf en meester in Nederland zegt zelf dat ze het liefst 25% van de onderwijstijd gebruik zouden willen maken van de buitenruimte. Ja, dus mijn streven is ook om van die 1% nu naar 25% te gaan. Dan is er nog heel wat werk te doen, maar de voorbeelden zijn er ook. Dus leraren en onderwijzers die het willen, die kunnen al terecht bij jullie website, denk ik dat het daarop staat? Ja, daar staan in ieder geval een heleboel kant-en-klare lessen. En inderdaad, wat je zegt, er zijn ook scholen die echt al zelf ook op weg zijn en nadenken over, hoe kan ik nou meer buitenles geven? Ja, en de website is, om daar even op terug te komen, waar moet je zijn? www.buitenlesdag.nl. En het gewoon zelf gaan doen, dat is het beste, hè? Zonder te wachten tot het ministerie aangeeft hoe het precies moet. Ja, nee, het is inderdaad van beide waarden. Ja. Zelf al wat gaan doen, maar het is ook fijn dat vanuit de overheid wat meer steun op dat vlak komt. Jullie als IVN zijn het in ieder geval mee bezig om dat te doen. U hoorde Vincent van der Veen, programmamanager Kind en Natuur bij IVN Natuur Educatie, over meer buitenles in strijd tegen corona in het klaslokaal. De kinderen naar buiten, dat is de opzet in ieder geval. Ik dank je voor het gesprek en ik wens je nog sterkte in de strijd, want het zal nog wel even duren voordat het allemaal geregeld is. Moest eens weten hoe gelukkig ik was.

Dennis Ian was dat. And The Other Side of the Sun uit 1980. En daarvoor Raymond van het Groene Woud. En je moest dus weten hoe gelukkig ik was. Zometeen. Tentoonstelling over Johannes Vermeer in Delft. Maar eerst David Knopfler en True Love. Echte liefde. En David Knopfler zong erover. Ons volgende onderwerp. Het duurt nog even, maar dan is de voorpret ook groter. Van 10 februari tot en met 4 juni 2023 organiseert Museum Prinsenhof Delft een nieuwe tentoonstelling over het leven van Johannes Vermeer in de stad Delft. Herman de Bruin praat erover met senior conservator van het Museum Prinsenhof, Anita Jansen. Anita, welkom. Dankjewel. Een tentoonstelling over een beroemde Delftse schilder. Ja, ja. Een hele bijzondere tentoonstelling over een Delftse schilder. Ja. Want het wordt een tentoonstelling waarin niet alleen die schilder, maar ook Delft centraal zal staan. Het is een tentoonstelling die plaatsvindt parallel aan een grote tentoonstelling in het Rijksmuseum. Mm-hmm. In het Rijksmuseum zullen ze zoveel mogelijk werken van Vermeer laten zien. Je had het daar hebben we het over, hè? Die hadden we nog niet genoemd. Maar... Nee, nee dus daar zullen mensen straks naartoe gaan om te kijken naar Vermeer, naar de werken van Vermeer. En in Delft maken we een tentoonstelling waar je gaat kijken als Vermeer. Okay. Dus die crux zit er zeg maar in. Wij willen een tentoonstelling maken waarin we ook de mens achter Vermeer centraal gaan stellen. Ja, Hij is natuurlijk in de stad geboren, precies, opgegroeid, ja. Gestorven, heeft daar al zijn werk gemaakt. En daar gaat het verhaal over wat we straks in Delft gaan vertellen. Ja, het was een soort ontsnapping, want het Prinsenhof, Museum Prinsenhof in Delft heeft geen Vermeer schilderijen helaas. Nee, dus, dat klopt. Dus we moesten iets anders verzinnen. En je krijgt ze ook niet geleend, hè? Nee, kijk, het oeuvre van Vermeer is buitengewoon klein. Hij heeft maar 35 schilderijen. Zo moet ik het eigenlijk niet zeggen. Hij heeft waarschijnlijk wel iets meer schilderijen geschilderd dan 35. Maar wat we nu nog weten, dat we nu nog hebben. 35, daarvan weten we het bestaan nog altijd. Ja, en ja. Dat oeuvre is bekend geworden in de 19e eeuw. Is toen vrij snel ook museaal geworden. En ja, daar zijn gewoon geen schilderijen van over. Nee. Ook in Delft zijn Nee, in Delft geen één overgebleven, ondanks dat hij hier altijd gewerkt heeft. Maar klopt. Ja, dan zei je al, we gaan het leven van Vermeer bekendmaken of meer laten zien. Dus het achtergronden en zo. Hoe gaan jullie dat doen? Dat gaan we doen door op 3 thema's zeg maar te focussen. We gaan het hebben over het persoonlijk leven van Vermeer, want hij is natuurlijk hier geboren. Hij krijgt hier ook natuurlijk zijn kinderen, hij trouwt hier. Dus dat persoonlijk leven, daar vertellen we over. Ook door objecten uit die tijd. Mm-hmm. We vertellen over het artistieke klimaat in de stad. Hij wordt hier natuurlijk de schilder, zeg maar, die hij uiteindelijk ook is geworden. Tussen de tijdgenoten die hij had. Hij zit hier in het schilderschilde, werkt hier samen met collega's, ontmoet hier ook zijn collega's. Dus dat is ook een verhaal wat we vertellen. Maar ook bijvoorbeeld door beelden van dat Lucas schilder en te vertellen over welke regels golden er voor schilders in die tijd. Dus waar moest Vermeer ook aan voldoen? En dan het derde thema gaat over het leven in de stad. Delft heeft natuurlijk wel nog een bijna intacte stadskern zoals die was in de 17e eeuw. Ja, ja, dus die ja. sfeer, daarin wil je de bezoekers ook echt meegaan. Ja. En kan je dan ook de voetstappen van Vermeer nog volgen? Ik bedoel, is er nog een wandeling of zo dan door Delft? Ja, dat is zeker het idee. Van, er gaat ook een stadsprogramma komen. Er komt zeker ook een stadswandeling in. Waarbij we steeds ook vanuit de tentoonstelling ook steeds de relatie naar de stad maken. En naar locaties die van belang zijn voor die personen die zich bewogen door het leven van Vermeer. Ja, ja, want we hebben nog een soort Lucas-schilder in Delft, toch? Ja, klopt. Nog even, de bezoekers die komen, zijn geïnteresseerd vanuit de hele wereld. Maar ja, hoe dat gaat, dat weten we nog niet, hè? Nee. Gelukkig duurt het nog even voordat de tentoonstelling opent. Ja. Dus we zijn nu ook nog, kijk, het is echt nog op dit moment work in progress, zowel in het Rijksmuseum als hier in Delft. Februari 2023 gaat het open en hopelijk zijn we dan toch van die crisis af. Is er al wat op de website bijvoorbeeld te vinden over dit? Nou, de nieuwsbrief, het persbericht zoals het verzonnen is, dat is al wel te zien. Maar er is verder nog niet heel veel informatie. Nee, dat kan ik me voorstellen. Het duurt nog even. Maar goed, dat de tentoonstelling, de grote Vermeer tentoonstelling in het Rijksmuseum er komt. En dat de voetstappen van die beroemde Vermeer in Delft zichtbaar worden, via het Prinshof. Dat is in ieder geval duidelijk. Ik dank je wel, Anita Jansen, voor deze informatie. En ik wens je heel veel succes met de rest van de voorbereidingen. Je bent senior conservator van het Museum Prinshof in Delft. Nogmaals dank. Would you like to spend Christmas with me? Would you like to sit under my tree? I would be thankful for a holiday with you, a holiday for two, just you and I, a starry sky and nothing else to do. My heart is beating for a holiday with you, a holiday not blue would be what I needed now, 'cause happy days I feel. Christmas with me, would you like to sit under my tree? Would you be happy with a holiday in bed with covers overhead? Your heart is lost inside a frost, I'll give you mine instead. Winter isn't easy when you're holding back the tears, so give me yours, my dear. Would you like to spend Christmas with me? Would you like to sing? Christmas with me. Dit is De Late Avond.